do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nauczyciele w Krakowie kończą strajk głodowy. Jest duży postęp w negocjacjach z rządem. Nie ma potrzeby tak drastycznego sposobu protestu prowadzić. Utrudnienia na centralnej magistrali kolejowej z powodu awarii część pociągów ma opóźnienia. Eurodeputowani z Polski krytykują formę głosowania nad przepisami zaostrzającymi zasady w transporcie międzynarodowym. Złożą skargę. Koniec głodówki w Małopolskim Kuratorium Oświaty. Od 11 dni protestowali na zmianę nauczyciele z Oświatowej Solidarności. O zakończeniu akcji poinformował przewodniczący związku Ryszard Proksa. Przerywamy już definitywnie protest głodowy. Uważamy, że na tyle jest duży postęp w negocjacjach z rządem i gwarancje prawie, że już na piśmie, że nie ma potrzeby tak drastycznego sposobu protestu prowadzić dalej, narażając ludzi na utratę czy uszczerbek na zdrowiu. Protestujący czekają na wynik rozmów Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Zostały one zawieszone do jutra, do godziny 8. Rząd ma wtedy przedstawić nowe propozycje. Forum Związków Zawodowych i ZNP przedstawiły swoje oferty. Chcą podwyżek w dwóch transzach w wysokości 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września. Nauczycielska Solidarność domagała się m.in. skrócenia ścieżki awansu zawodowego i wzrostu wynagrodzeń od tego roku o 15%, a od 2020 o kolejne 15%. W sobotę w Krakowie będzie obradować Rada Krajowa Oświatowej Solidarności. Zdecyduje, czy związek weźmie udział w proteście, który ma się rozpocząć w szkołach w poniedziałek. Po 13 pociągi częściowo wróciły na centralną magistralę kolejową. Utrudnienia w ruchu to efekt usterki sieci trakcyjnej w okolicach Idzikowic. Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, na razie pociągi jeżdżą po jednym torze. Komunikacja zastępcza cały czas funkcjonuje. Pociągi, które wyruszają już w trasę, będą kierowane na centralną magistralę kolejową. Wyjątkami mogą być niektóre pociągi, które będą jeszcze kierowane trasą zmienioną. Na trasie Tomaszów Mazowiecki - Piotrków Trybunalski jest uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Informacje na temat zmian w komunikacji są przekazywane podróżnym. W Idzikowicach trwa naprawa uszkodzonej sieci trakcyjnej. Z powodu awarii niektóre pociągi miały nawet 3 godziny opóźnienia. Centralna magistrala kolejowa ma być w pełni przejezdna w ciągu kilku godzin. Emeryci i renciści dostaną w maju jednorazowo 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto. Tak przewiduje uchwalona przed południem przez Sejm ustawa. Do tak zwanej 13. emerytury uprawnionych jest 9 800 000 osób. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała, że rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku stosuje różne mechanizmy wspierania osób starszych. W 2016 roku to był dodatek w wysokości 400 zł. W 2017 podnieśliśmy minimalną emeryturę o 13% z kwoty 882 zł do 1000. W 2019 roku zastosowaliśmy mechanizm waloryzacji kwotowo-procentowej, który 7 milionom emerytom gwarantował waloryzację co najmniej 70 zł. Program Emerytura Plus ma kosztować 10 800 milionów złotych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Polscy europosłowie zaskarżą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości głosowanie nad przepisami zaostrzającymi zasady w transporcie międzynarodowym. Są one niekorzystne dla naszych przewoźników. Kosma Złotowski z PiS-u powiedział, że głosowanie odbyło się niezgodnie z regulaminem Europarlamentu. One były pogrupowane naszym zdaniem w bloki, które nie były merytorycznie powiązane. Właściwie były powiązane tylko autorami tych poprawek. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, 2 z 3 projektów zostały poprzednio przez Komisję Transportu już odrzucone, więc w ogóle nie powinno dochodzić do tego głosowania. O ostatecznym kształcie przepisów zdecyduje wynik negocjacji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Nie powiem dzień dobry, bo to jest zły dzień dla parlamentaryzmu europejskiego. Co do formy i treści skomentował europoseł Janusz Lewandowski z PO. Dodał, że forma zostanie zaskarżona do Unijnego Trybunału, a w treści, jak mówił, jest klimat protekcjonistyczny zachodniej Europy. Na koniec jeszcze Włochy. Od dziś w dowodach osobistych młodych Włochów, którzy nie skończyli 18 lat, powraca formuła ojciec i matka. Zastąpi wprowadzone 4 lata temu terminy rodzic 1 i rodzic 2. Rozporządzenie wydane zostało w styczniu tego roku. Dziś ukazało się w Dzienniku Ustaw i nabrało mocy prawnej. Decyzje w tej sprawie podjęły Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Ekonomii, które w koalicyjnym włoskim rządzie przypadły konserwatywnej lidze wicepremiera Matteo Salviniego.

Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. A i Kuba Strzyczkowski. Kuba zapytał, czy jest jakiś powód, że dzisiaj właśnie tak Bargip. Ja powiedziałem, że nie ma powodu, no ale właśnie 4.04 i czwartek i godzina 14, prawie 14, to może być ten powód. Tak, dzisiaj jest ten dzień, kiedy sięgamy po piosenki napisane albo komponowane przez Barego Giba wraz z braćmi także, ale nie tylko. I pomyślałem sobie, że jednak trzeba zacząć od tej najsłynniejszej piosenki, jaką Barry napisał dla Barbry w 1980 roku. Woman in Love. Był dzień 23 września, wychodziła płyta zatytułowana Guilty i chyba nikt nie przypuszczał, że to będzie aż tak ogromny sukces. Numer jeden w Anglii, w Wielkiej Brytanii, znaczy w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, ale też w kilkunastu innych krajach. No i do dziś sprzedano ponad 15 milionów egzemplarzy tej płyty. Sięgamy po te utwory najważniejsze. Dwa lata później... I would. Dionne Warwick, 1982 rok, piosenka zatytułowana Heartbreaker z płyty pod takim samym tytułem. Cztery lata wcześniej, w 1978, po niewiarygodnym sukcesie muzycznej ścieżki dźwiękowej do Saturday Night Fever, bracia Gibb zostali poproszeni o napisanie tematu do jeszcze jednego z filmu muzycznego. Zaśpiewał ten temat Frankie Valli. Grease is the word. Oczywiście Frankie Valli z filmu pod tytułem Grease, ale kompozycja braci Gibb. Wróćmy w takim razie do Saturday Night Fever, bo to tam właśnie Yvonne Elliman śpiewała tę piosenkę. Doesn't

time of day. One look in her eyes, how can I make you understand? She's the one good thing that's happened in so many years. There's been so many tears since we lost the dream and the winter came and you said goodbye. Słychać, że to taśma przegrana, znaczy na taśmy przegrane z płyty czarnej. Były takie czasy, rok 1983, This Woman z płyty, na której Kenny Rogers śpiewa piosenki napisane przez braci Gibb. Tam była m.in. Islands in the Stream z Dolly Parton, ale pomyślałem sobie, że This Woman rzadko pojawia się na antenie. Podobnie z następnym utworem, bo w roku 1985 Diana Ross poprosiła braci o napisanie piosenek i pamiętam, bo jak wiadomo, wszystkie piosenki to skojarzenia, to był koniec 1985 roku, a ja w 86 wyspa Phuket, plaża nieskończenie piękna i czysta i sobie nuciłem ciągle tę piosenkę. No, We Love You Too. Słyszałem, że Diana Ross jakoś tak teraz będzie koncertowała, ale nie u nas. Experience. Specjalnie wybieram te utwory mniej znane. Kenny Rogersa i Diana Ross, no ale teraz będzie absolutny killer. No bo przecież wszystkie piosenki w repertuarze młodszego brata to też napisali Barry, Robin i Morris. Shadow dance. Shadow Dancing, Andy Gibb, to rok 1978. Tak, w latach 70., właściwie tuż po ogromnym sukcesie Saturday Night Fever, aż do tego 85 roku, kiedy zespół The Bee Gees pracował z Dianą Ross. To były ich dobre lata, no ale na zakończenie wybrałem utwory takie troszkę nowsze, bo ten na przykład napisany dla Celine Dion to rok 1997. So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for my dream. Symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye, we don't say goodbye, and I know what I've got to be. Immortality, I make my journey through eternity. Keep the memory of you and me inside. Fulfill your destiny. It's there within the child. My star will never end. My fate is on the wind. The king of hearts, the joker's away. Trzeba przyznać, że umieją pisać piosenki, a jeszcze na dodatek Celine, która śpiewa to przejmująco. Celine opuszcza Las Vegas, rusza w trasę po Stanach Zjednoczonych, ale potem będzie także Europa. No ale na przykład do Las Vegas wybierają się panowie The Eagles. To słyszałem w porannej audycji. Teraz będzie piosenka, chyba jedyna w tym zestawie, która być może Państwa zaskoczy, bo czy ktoś wiedział, że tę piosenkę napisali bracia Gibb? Szkoda, że Tina nie nagrała całej płyty z braćmi Gibb. Ta jedna piosenka I Will Be There na płycie 24/7, dokładnie 20 lat temu. A klamrą będzie piosenka z płyty Guilty Pleasures. 25 lat po nagraniu płyty Guilty artyści spotkali się znowu i znowu im wyszło. To fantastyczny album, słuchałem go przedwczoraj z ogromną radością. Barbara Streisand będzie śpiewać. My dziękujemy. Zofia Kruszewska, Mariusz Oszczarek, Marek Niedźwiecki. I saw you looking in the mirror. I saw you fighting with your conscience. I think you need a little time away, and I may give you mine. And you could find me in the moon glow. You find me underneath your pillow, and we can find Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy